ท่านไหว้ผู้ใดคนที่ท่านไหว้คนจะประเสริฐแล้วผมจะได้ไหว้ด้วยว่าอย่างนี้พระอินทร์ก็บอกว่ามาตุลีเอ้ยเราไหว้มนุษย์เราไหว้มนุษย์มนุษย์ผู้มีศีลผู้มีศีล8มนุษย์ผู้มีสมาธินี่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่ถ้านั่งดีๆสงบสงบเทวดาไม่กล้าเหาะข้ามหัวเราเขาจะเหาะเว้นไปนู่นถ้าเรามีตาทิพย์ได้เห็นถ้าเรามีหูที่พอจะได้ยินเสียงทิพย์ของเขาเราจะได้ยินเสียงกล่าวของเขาขออภัยขอพูดภาษาบาลีหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าว่าเอาเองพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังท้าวสกเทวราชคือพระอินทร์ย่อมกล่าวคาถาทุกเมื่อจะไปไหนมาไหนกล่าวคำว่าอหังจะสีระสัมปเนเจระอรถะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปารายเนเยคาถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกายังนมสันติมาตุลีตีดูก่อนท่านมาตุลีเราน้อมเสียนอภิวาทมนุษย์ผู้มีศีลผู้มีจิตใจอันมั่นคงอยู่ในสมาธิเราอภิวาทคฤหัสถ์ผู้ทำบุญภาษาบาลีตรงนี้ว่าเยคหัตถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเราได้นุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลอยู่เราไหว้บุคคลเหล่านั้นนี่ขณะที่เราอยู่ในนี้เทวดากำลังไหว้เรานะเราอย่าตีราคาตัวเองให้มันต่ำต้อยเดี๋ยวนี้เราประเสริฐกว่าเทวดาท้าวมาตุลีก็ถามคืนไปไหว้มนุษย์ทำไมมนุษย์ยังนอนกอดความโสกปกความเน่าความเหม็นอยู่ซากศพอันเน่าเหม็นเพราะตัวมนุษย์นี่ก็เน่าอยู่แล้วของเขาเป็นทิพย์แล้วจะไปไหว้เขาไปทำไมเขานอนทับซากศพอันโสกปกเน่าเหม็นอยู่พระอินทร์ก็บอกว่ามาตุลีเธอยังไม่รู้อีกหรือมนุษย์ผู้มีศีลผู้ไม่บริโภคกามผู้สมาทานอุโบสถศีลผู้ตั้งมั่นมีจิตอันมั่นคงในสมาธิมนุษย์เช่นนั้นประเสริฐกว่าเทวดาในไตรทศเพราะเทวดาทั้งหลายยังทะเลาะกันยังแย่งลูกแย่งเมียยังทะเลาะกันเพราะกามมนุษย์เหล่านั้นเว้นจากกามและประเสริฐกว่าพวกเราแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วเขาจะได้มาเกิดบนสวรรค์อาจจะมีอนุภาพกว่าเราถ้าฉะนั้นเธอจงบอกมวลเทพทั้งหลายให้รู้จักคุณค่าของมนุษย์ผู้พัฒนาตนจงกราบจงไหว้จงคุ้มครองมนุษย์เหล่านั้นนี่การที่เรามานั่งอยู่อย่างนี้มันประเสริฐกว่าเทวดาเยคาถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกายังนมัสสันติเทวตาติเทวดาย่อมกราบไหว้คฤหัสถ์คนที่ไม่ได้บวชที่ทำบุญแล้วผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมาทานศีลอุโบสถอยู่นั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่เทวดาทั้งหลายย่อมไหว้บุคคลเหล่านั้นวันนี้คนมาทำบุญน่าอนุโมทนาคงจะเป็นที่บุญของพวกเรามารวมกันเมื่อวานนี้โยมคนหนึ่งมาจากเมืองอุดรชื่อว่าคุณแม่อารีร้านแหนมปริญญาเอาน้ำปานักมาถวายแบบผิดปกติซื้อน้ำตาลมา3กระสอบแล้วก็ขิงไม่ทราบว่าวันนี้ท่านได้กินน้ำขิงหรือไม่เอามาตั้งเยอะเขาบอกมาทำบุญเหมือนกับมีอะไรไปดลใจให้เขาเอามาเหมือนกับจะรู้ว่าพวกเราจะมารวมกันที่นี่ไม่ได้ซื้อเลยน้ำตาล3กระสอบโอวัลตินกาแฟอะไรเข้ามาอาตมาก็บอกว่าโยมได้บุญโดยบังเอิญนะท่านผู้ว่ารุ่งฤทธิ์ที่เมืองสกลจะพาเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกหัวหน้าส่วนของจังหวัดตั้งแต่นายอำเภอลงมาถึงหัวหน้าอบต.มาประชุมกันที่นี่มาประพฤติธรรมที่นี่โยมจะได้บุญเยอะเทวดากราบไหว้บุคคลเหล่านี้เขาอยากจะได้บุญเขาไปดลใจมาวันนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าขออภัยอาตมามองหาเจ้าของอยู่ใครรู้จักกำนันลอยนั่งอยู่ที่นี่ไหมหรือกลับไปแล้ว กำนันอโศกสินเป็นกำนันตำบลพังโคนเอาน้ำมาถวายเยอะๆนั่นเพราะว่าทำยังไงผมจะได้บุญผมมาตามหลังเอาอะไรมาอาตมาถามผมไม่มีอะไรผมมีน้ำเออดีแล้วมีถึง200ขวดไหมครับถามเขามากกว่าเขาบอกสัก 4-500 ขวดดีแล้วเอามาซะเอามาตั้งมาแจกจ่ายไว้พวกเราจะได้กินคือท่านผู้ว่าพามาท่านกำนันไม่อยู่หรือบอกว่ามีคนตายอยู่ที่นู่นจะต้องกลับไปช่วยงานเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไหนตายก็ยังไม่รู้เขาก็เลยเอาน้ำมานี่ที่เห็นตั้งๆอยู่ตรงนี้นี่เยคหัตถาปุญญกราคฤหัสถ์เราได้ผู้ทำบุญแล้วก็ควักเงินมาถวาย 10,000 บาทเพื่อจะมาช่วยมุงหลังคาซึ่งจริงๆแล้วอาตมาไม่เคยตั้งแม้แต่ตู้บริจาคอะไรหรืออะไรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่เสร็จก็ไม่เป็นไร3ปีจะเสร็จ10ปีจะเสร็จก็ตามใจแล้วแต่บุญไม่เคยเรียกอะไรใครที่นี่แต่เขามาเองอันนี้เทวดาต้องไหว้บุคคลอย่างนี้โยมมาจากสวีเดนคนหนึ่งมาจากประเทศเดนมาร์กอีกคนหนึ่งเหมือนนัดกันได้ยินแต่เสียงท่านอยากจะเห็นหน้าอยากจะมาเอาเทปมากๆเอาไปแบ่งไปปันกันฟังที่โน่นนั้นก็มาทำบุญไว้เห็นคนมาเยอะขอถวายค่าอาหารไว้เพื่อมีส่วนแห่งบุญนี้สัก1,000เป็นค่าอาหารแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นบุญของเขาเมื่อเทวดาดลใจเข้ามาเมื่อเทศจบพวกเราออกไปกินน้ำปานนะอาตมาเดินออกไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาจากรถคันมาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันเคยได้ฟังแต่เสียงท่านอยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็นตัวมาดูแต่ก็มาไม่รู้ว่าคนมาทำไมที่นี่เยอะๆเกิดศรัทธาขึ้นมาควักเงินออกมาแต่มาไม่ได้รับบอกเอาไปถวายที่นู่นเอาไปถวายทำจะทำอะไรบอกหน่อยเขาบอกว่ามีส่วนในบุญนี้บ้างคนมาเยอะๆจะได้เลี้ยงดูบ้างก็ให้ไปถวายที่นู่นเพราะว่าอาตมามันเหนื่อยมันนั่งเทศน์ท่านฟังนานๆขามันแข็งและอีกประการหนึ่งมันก็มีปัญหาทางท้องมันปวดท้องเยี่ยวก็เลยบอกเขาไปถวายที่นู่นอันนี้มันมาจากอะไรมาจากบุญของพวกเราเทวดาอาจจะดลใจให้เข้ามาเองมาถูกจังหวะเทวดาทั้งหลายจึงต้องไหว้เยคหัตถาปุญญกราคฤหัสถ์เราได้ผู้ทำบุญศีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเราได้ผู้มีศีลนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถอย่างนมัสสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายย่อมน้อมเสียนอภิวาทกราบไหว้คนเหล่านั้นตอนนี้เราเพิ่งรู้เถิดว่าเราประเสริฐกว่าเราเทวดานะประเสริฐกว่าสัตว์วิเศษพูดง่ายๆว่าวิเศษภาษาบาลีว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์วิเศษยิ่งไปกว่าสัตว์วิเศษคืออะไรคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักความหมายคำว่าวิเศษภาษาบาลีว่าวิเศโสภาษาไทยไม่ได้แปลงตัววอเป็นพอตัวพอให้มันเข้ากับปากไทยเป็นพิเศษพิเศษมาจากคำว่าวิเศษวิแปลว่าแปลกกว่าปกติเศษนั้นมันจะคำว่าเศษะแปลว่าส่วนที่เหลือวิเศษะภาษาบาลีภาษาไทยเรียกว่าวิเศษพิเศษแปลว่าแปลกกว่าปกติแปลกกว่าส่วนที่เหลือเป็นปกติวันนี้มันจึงมีอาการพิเศษแปลกกว่าปกติทำไมพี่น้องจากเดนมาร์กจากสวีเดนจากเยอรมันจึงมาพบกันในวันนี้ทั้งหมดแล้วก็มาร่วมทำบุญเพื่อเลี้ยงดูพวกเราแต่เขามาเห็นพวกเราเนี่ยเขาก็ดีใจเขาบอกโอ้ไม่รู้มาก่อนถ้ารู้อย่างนี้จะเตรียมตัวอยากจะมานอนด้วยสักคืนมาปฏิบัติธรรมคนสต็อกโฮมและคนมาจากโคเปนฮาเกนบอกว่าจะต้องกลับพรุ่งนี้มาวันนี้มาเห็นท่านแล้วก็มาเอามวนเทปมากๆแล้วก็จะต้องรีบกลับเขาขออนุโมทนาบุญกุศลและได้ถวายสตางค์มาค่าอาหารพวกเราด้วยอันนี้ก็มาจากบุญของพวกเรา เรามาสมาทานศีลนี่มันพิเศษผิดกว่าปกติอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอย่างนี้ทีนี้ที่จะหนักไปกว่านั้นก็คือเรามาเจริญสมาธิภาวนาวันนี้เวลาเราไม่พอพรุ่งนี้เช้าเราอ่องก็เอากันอีกแต่ดึกๆตื่นมาเช้าๆตีสองได้ยินเสียงระฆังล้างหน้าล้างตาทำความสดชื่นแจ่มใสเกิดขึ้นแล้วเดินมานั่งสมาธิด้วยกันนั่งเป็นหมู่ๆไม่ต้องพูดกันมากๆแล้วจะบอกวิธีทำพรุ่งนี้เช้าทำใจอย่างไรเพ่งอย่างไรเอาอะไรมาเป็น subject meditation เอาอะไรมาเป็นเครื่องมือฝึกสมาธิพรุ่งนี้เช้าจะค่อยๆแนะนำตอนที่เรานั่งภาคดึกวันนี้เห็นสมควรแก่เวลาที่เราจะต้องทำวัดสวดมนต์ท่านที่มีหนังสือก็เตรียมมานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายพาญาติโยมทำไหว้พระแบบย่อๆก็ได้ทั้งหลายได้เปลี่ยนอิริยาบถซะหน่อยรู้สึกนั่งมานานสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยสำหรับพระเนนนั่งอยู่เฉยๆเชิญท่านทั้งหลายยืนขึ้นซะก่อนเปลี่ยนอิริยาบถหายใจยาวๆหายใจยาวๆเข้าแล้วก็หายใจยาวๆออกค่อยๆขยับขยื่นแข้งขาท่านเปลี่ยนอิริยาบถให้มันเกิดการบริหารปริหารังแปลว่านำไปนำร่างกายไปท่านมาใหม่ท่านยังไม่เคยนั่งนานๆที่จะปวดแต่เมื่อยค่อยๆยกเท้าขึ้นเหยียบลงขยับขยื่นให้มันเกิดการไหลเวียนของโลหิตดีๆสำหรับคนล้างคนพังอย่างอาตมาไม่ต้องเป็นห่วงมันชินซะแล้วกับการนั่งนานๆขยับขยื่นยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งเหยียบลงก็เอาข้างใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเราสืบมาแล้วทีนี้จะสารโครงการสืบสารอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองสืบมา2ชั่วโมงสืบมาตั้งแต่นู้นพ.ศ.8สืบมาตั้งแต่พ.ศ.604สืบมาตั้งแต่สุโขทัยสืบลงไปถึงอยุธยาสืบมาถึงธนบุรีสืบต่อไปถึงรัตนโกสินทร์แล้วเราจะได้สารต่อยุคปัจจุบันจะทำอย่างไรบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขจะนำแผ่นดินทำแผ่นดินทองกลับมายืนพอแล้วหรือถึงนั่งบางคนตอนนี้จะให้ท่านได้รีแลกหน่อยนะรีแลกแปลว่าผ่อนคลายถ้าหิวน้ำกำนันลอยกำนันอโศกสินตั้งไว้อยู่ในขวดนั้นเอาของแกมากินให้แกได้บุญแกถามอาตมาว่าผมสิได้บุญยังผลว่าท่านนำมันเนาะอาจารย์มาบอกว่าน้ำนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าได้บุญมากกว่าทุกอย่างปะปัญจะอุทปานันจะปะปาเป็นภาษาบาลีนะอย่าเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยนะปะปาแปลว่าน้ำดื่มแปลว่าน้ำบริโภคน้ำใช้สอยผู้ใดสร้างน้ำผู้ใดก่อสร้างศาลาให้คนอื่นพักพาอาศัยเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาปุญญังปวัตติบุญจะเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนบุญเจริญทุกเมื่อกำนันลอยเขาบอกว่าผมจะได้บุญยังไงให้น้ำเป็นทานอาตมาก็ชี้แจงให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้น้ำเป็นทานได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนน้ำมีคุณค่ามากกว่าข้าวลองดูที่อยู่ด้วยกันใครจะอดข้าวอด7 8วันก็อดได้10วันก็ยังไม่ตาย20วันก็ยังไม่ตายอาตมานี่อดข้าวเล่นๆมา21วันกินแต่น้ำนะแต่ใครจะอดน้ำได้ถึง7วันได้อยู่บ่ยืนสำราบอยู่นี่ตายหันบ่ได้กินน้ำหัว7มื้อบ่กินข้าวบ่เป็นหยังน้ำจะมีค่ามากกว่าข้าวยืนน้ำกันอยู่นี่ครับผู้ใดซักแดดๆขึ้นมาใครชักแงะๆขึ้นมาเอาน้ำได้มาเป่าจะขึ้นบ่ได้เอาเขาได้มาเป่าแม่นบ่กินเขาอิ่มเลยเลี้ยวนาเลี้ยวลังอยู่ใส่เลยน้ำเพราะว่า พราะมีน้ำกินเลี้ยปากรวมๆอยู่ตาเดินบ่อิ่มเลยหั่นน้ำแม้จะกินอาหารจานละ1ล้านถ้าไม่ได้กินน้ำแสดงว่าอาจจะไม่อิ่มน้ำนี่ประเสริฐนะเวลาชกมวย12ยก5ยกพักยกให้น้ำบ่ได้หายเข่าได้ชก5ยกให้น้ำว่าเขาบอกว่าชก5ยกแล้วพักกินข้าวให้น้ำไม่ได้ให้ข้าวน้ำนี่ให้กำลังมากกว่าก็เลยบอกกำลังกำนันร้อยอย่างนี้น้ำนั่นแหละมีค่ามากใครใครหิวน้ำไปเอาขวดน้ำมากินให้กำลังกำนันร้อยได้บุญมากมากคนมาหนูหนูคนน้ำมาแจกเผื่อใครเป็นลมมาจะได้เป่าน้ำเอามาถวายพระบ้างพระก็กินเป็นถ้าสมควรแก่เวลาแล้วก็นั่งลงใหม่เงียบๆนั่งขัดสมาธิเลยให้มันสบายๆเวลาเราพบกันเพียงคืนนี้คืนเดียวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะจากกันกับสู่ภูมิลำเนาของใครของมันเวลาอันน้อยนุดนิดนี้ให้มันมีค่ามากมากที่สุดที่เราได้มาพบกันขอทำความเข้าใจหน่อยวันนี้เราไม่ได้พบกันโดยบังเอิญแต่หากว่าเราตั้งใจที่จะมาพบกันจริงๆโดยท่านผู้ว่าท่านปลัดเสนอโครงการให้พวกเรามารวมกันที่นี่เราก็เลยตั้งใจจะมาทางอบต.ตำบลบ้านแพทย์และท่านนายอำเภอทวัชชัยคำตะก้าเอาใจใส่เหลือเกินกูรีกูจอกลัวแต่จะไม่สมบูรณ์กลัวแต่พี่น้องจากอบต.อื่นจากอำเภออื่นจะไม่สะดวกสบายวุ่นวายกันไปหมดเลยอาตมาบอกว่าไม่ต้องวุ่นวายทำใจเย็นๆท่านผู้ว่าท่านตั้งใจจะมาทางนี้แสดงว่าท่านเข้าใจทนี้มากกว่าเราท่านเต็มใจที่จะมาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนพวกนั้นเป็นห่วงมากวุ่นวายกันมา 2-3 วันแล้วเหมือนกับคนจะมาเป็นพันๆที่นี่ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยคนมาเพียง100 200เพราะเราเคยรับคนมาเป็นหมื่นๆแล้วอบรมคนมาเป็นหมื่นๆท่านผู้ว่าท่านเพลนลีฟวิ่งไฮทิงคิงว่าภาษาฝรั่งนิดหน่อยเพลนแปลว่าเรียบง่ายๆเป็นวิสัยของมหาบุรุษไม่ใช่คนธรรมดาเพลนลีฟวิ่งHigh thinking อยู่อย่างเรียบๆง่ายง่ายแต่ทำจิตใจให้มันสูงสูงคิดอย่างสูงคิดอย่างประเสริฐเพื่อข้างหน้าเพื่อคนส่วนมากจึงใช้คำว่า high thinking คิดสูงสูงบอกภาษาเล่าห้องจักหน่อยบอคิดเคืองแคบสั่นใจมองบอพ่ออ๋อหูจักบอออนั่งสำราญอยู่ในหัวจักอ้อบ่ต้มเนี่ยใส่น้ำหลายๆอ้อเนี่ยใส่น้อยๆเนี่ยกินหน่อยๆแล้วอ้อเอาอย่าพากันคิดเครื่องแคบสั่นใจมองบ่พ่ออ้อให้คิดไกลการเหง้าเงื่อเมื่อหนาถ้าพูดภาษาไทยเราเรียกว่าคิดการไกลแต่ภาษาลาวว่าให้คิดไกลการเหง้าเงื่อเมื่อหนาเพิ่นว่าเอ้ยเล่าแท้ใน 100% เงื่อเมื่อหนาอย่าอัดหูอัดหนาอัดตาไตตันสว่างคนทั้งเที่ยวทันสิห้างค้างโอโอยพอคิดสั้นให้หันปีนเปลี่ยนวิธีเถอะนะคนคิดสั้นหนทางชีวิตจะแคบจะอุดตันจะร้างท่านผู้ว่าท่านคิดไปไกลไกลเผื่อสังคมเผื่อบ้านเผื่อเมืองท่านก็เลยพาพวกเรามาที่นี่มาที่นี่จึงมาด้วยความตั้งใจไม่ได้มาพบกันโดยบังเอิญเพราะความตั้งใจของเราจงมีคุณมีค่ามีความหมายอย่ามาพบกันเพียงเล่นๆให้มันได้ประโยชน์มากๆพูดแล้วฟังแล้วเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกลางวันเราพูดถึงเรื่องสืบสารนี่เพื่อสืบสารอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราสืบไปจนถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิจนถึงพระพุทธศาสนาเข้ามาสมัยพ.ศ. 8และมารุ่งเรืองพ.ศ. 236 แล้วก็ย้อนไปสู่ภูมิลำเนาดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเราที่อาณาจักรหนองแสตาลีฟูมณฑลยูนานโน้นสมัยพ่อขุนหลวงเมาหลวงเมาแต่รับพุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.604ถึง612แล้วก็อพยพมาที่นี่แล้วก็มาพบคนเก่าอยู่ที่นี่มีศาสนาพุทธเหมือนกันก็เลยอยู่รวมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นมาเป็นประเทศเป็นบ้านเป็นเมืองลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและเรามาตั้งอาณาจักรอย่างมั่นคงเมื่อศตวรรษที่18 19อาณาจักรสุโขทัยเราได้เล่าไปถึงแม้แต่ศิราจารึกว่าสมัยนั้นเศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนี่เราสืบไปแล้วก็สืบลงมาถึงอยุธยา5วงศ์5ราชวงศ์33พระมหากษัตริย์117ปี417ปีแห่งอยุธยาบ้านเมืองเราเจริญด้วยคุณธรรมอะไรอุดมการณ์ของสังคมเป็นยังไงไม่ได้ออกหนีจากศีลจากธรรมเลยอยุธยามุ่งมั่นเพื่อจะนำชีวิตนำสังคมไปสู่โรคภาษีอ่านคือความพรั่งพร้อมสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและจริยธรรมจนเป็นเหตุให้ฝรั่งชาวยุโรปชาวตะวันตกเอาอุดมการณ์ของอยุธยานี่อุดมการณ์โลกภาษีอานเนี่ยเอาไปเขียนเป็นสังคมในอุดมคติถ้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ว่าจะเข้าใจแต่คนอื่นจะเข้าใจหรือไม่ก็ต้องฟังอีกนิดหนึ่งฟาลันผู้ที่มีชื่อว่าโทมัสมอร์คนนี้เป็นนักวิชาการคนหนึ่งนักสังคมวิทยาคนหนึ่งเขาเลยมาเขียนเรื่องยูโทเปียนโซเชียลิสต์สังคมยูโทเปียสังคมยูโทเปียนี่จะเป็นสังคมอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี่แหละแต่ฝรั่งไม่มีพื้นฐานทางจริยธรรมของอย่างเราเขาเพียงแต่เขียนทฤษฎีขึ้นมาเฉยๆเขาบอกว่ายูโทเปียนโซเชียลิสต์ทีโอรีเขาบอกทฤษฎีสังคมยูโทเปียสังคมนั้นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าผู้หญิงที่แก่กว่าเราหน่อยถือว่าเป็นพี่สาวเราถ้าแก่มากๆก็เป็นแม่เราเป็นป้าเราถ้าผู้ชายที่แก่กว่าเราก็เป็นพี่เราแก่มากก็เป็นพ่อเราอ่อนกว่าเราน้อยกว่าเราก็เป็นน้องของเราสังคมมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีรักเมตตาปานีต่อกันลงจากเรือแล้วไปสู่บ้านไหนก็กินข้าวบ้านนั้นทำงานร่วมกันที่นั่นไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกันเรียกว่าสังคมยูโทเปียเมื่อเขาเขียนขึ้นมาก็มีฝรั่งอีกพวกหนึ่งเป็นคนที่อยากจะให้อุดมการณ์นี้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาก็ไปจัดเป็นระบบสังคมจริงๆไม่ใช่พูดเฉยๆคล้ายๆเขาจะนำสังคมนี้ไปเป็นจุดมุ่งหมายอุดมการณ์ปฏิบัติเหมือนกับอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเราเขาไปจัดการระบบการปกครองเศรษฐกิจสังคมการเมืองลองดูที่โอไฮโอที่สหรัฐอเมริกาเมื่อตอนกลางวันก็พูดไปแล้วว่าอเมริกาเขากระจายอำนาจแต่ละรัฐแต่ละรัฐแต่ละรัฐสมัยก่อนเขาให้ปกครองกันเป็นมีรัฐบาลประจำรัฐแล้วมาขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางรัฐบาลโอไฮโอปีนั้นลองเอาสังคมยูโทเปียนที่โอรีอันนี้ไปจัดทำที่โอไฮโอปรากฏว่ามันล้มเหลวมันทำไม่ได้มันขาดคุณธรรมพื้นฐานเพียงแต่คิดขึ้นมาก็ทำและมันก็ทำไม่ได้จริงๆจากสังคมยูโทเปียแล้วผ่านมาเป็นสังคมคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็อ้างโลกภาษีอ่านแต่คอมมิวนิสต์ใช้อำนาจบังคับทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของสมบัติส่วนรวมด้วยกันเรียกว่าคอมมูนิเคชันคอมมอนเวลทุกคนเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดเลยด้วยกันการจะทำอย่างนั้นมันต้องบังคับคนให้เสียสละการบังคับกันมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็เลยทำไม่ได้ในที่สุดสังคมคอมมิวนิสต์ใหญ่พังงาดขึ้นมาแล้วก็ล้มละลายสู้สังคมประชาธิปไตยไม่ได้แต่ประชาธิปไตยนี่เอาสิทีนี้เมืองไทยเราก็รับระบบการปกครองในยุครัตนโกสินทร์ 2475เราได้เปลี่ยนแปลงจากสมบทจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่มีอำนาจมากๆมาเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย2475มาถึงวันนี้ตาเข้าไป60กว่าปีแล้วเป็นยังไงอุดมการจากอยุธยามุ่งมั่นไปที่สังคมแบบโลกภาษีอานให้เชื่อบาปเชื่อบุญกลัวบาปกลัวกรรมถึงขนาดออกกฎหมายออกมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ออกกฎหมายมาในกรุงศรีอยุธยาว่าทุกคนที่เป็นลูกข้าราชการเมื่ออายุครบ20ปีต้องบวชเป็นพระถ้าไม่ได้บวชเป็นพระห้ามรับเข้าทำงานเป็นราชการกฎหมายนี้ไม่ได้ยกเลิกนะออกมาเป็นราชกิจจานุเบกขาดึงเบกษาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีประเพณีบวชเรียนเขียนอ่านบวชตอบแทนพระคุณพ่อแม่สารพัดเหตุที่จะดึงให้ลูกบวชบวชแล้วมันได้ฝึกฝนได้อบรมจิตใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนจะรู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็ให้ศึกออกมารับราชการได้ถ้ายังไม่บวชอายุครบ20ปีแล้วไม่รับเข้าราชการการบวชตามประเพณีในแผ่นดินไทยจึงต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็จางลงแล้วคนไม่ค่อยจะบวชบวช5วัน7วัน15วันศึกตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนับนิ้วมือถาไว้แล้วค่อยสิบวช7มือ15มือบ่มีประโยชน์ยังวันนี้ก็มีตำรวจมาฝากจะเอาตำรวจมาบวชบอกว่าให้ไปหาเจ้าอาวาสไม่รู้ไปหาหรือยังไปแล้วเหรอตำรวจจะมาบวชถ้าบวชพรรษาหนึ่งที่นี่ก็พอจะรับอบรมถ้า15วัน7วันไม่มีประโยชน์เพราะมันสุกเอาเผากินเหลือเกินเสร็จแล้วทำไงพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ค่านิยมสวรรค์หลังจากตายแล้วหรือว่าอุดมคติโลกภาษีอานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้นได้จางลงมาถึงยุคประชาธิปไตยนี้เราไปถอดแบบมาจากฝรั่งทั้งหมดไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาวัฒนธรรมทุกอย่างไปเอามาจากฝรั่งของเก่าดีๆก็ทิ้งไปแล้วอุดมคติสังคมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสังคมยุคปัจจุบันนี้มุ่งไปที่ประโยชน์อำนาจทรัพย์และอำนาจเราคิดว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตอยู่ที่ทรัพย์และอำนาจทรัพย์เพื่ออำนาจอำนาจเพื่อทรัพย์มันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้สองอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิตของเรามุ่งไปที่ทรัพย์และอำนาจไม่ต้องการสวรรค์บนฟ้าหลังแก่ตายแล้วแต่ต้องการสวรรค์ดิบๆเดี๋ยวนี้แต่กินเดี๋ยวนี้สวรรค์ดิบพูดเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า consumer society สังคมบริโภคทีนี้เราจะได้ยินคำว่าสังคมบริโภคนะสังคมวัตถุนิยม materialistic and consumer material คือเน้นไปที่วัตถุนิยมบริโภควัตถุให้สะดวกสบายเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกชีวิตจึงดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหามุ่งไปที่ทรัพย์และอำนาจทรัพย์เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนำไปสู่อำนาจอำนาจก็เห็นว่าอำนาจเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนำไปสู่ทรัพย์เมื่อมาถึงจุดนี้สังคมเรามุ่งไปที่ทรัพย์และอำนาจมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาอะไรปัญหาคือทุกส่วนของสังคมทุกส่วนสังคมเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรอะไรกันต่างๆทุกๆส่วนของสังคมจะมุ่งมั่นไปที่ทรัพย์และอำนาจทุกวงการในสังคมก็เลยกลายเป็นสนามแย่งชิงฟังให้ดีนะสนามแย่งชิงผลประโยชน์ที่มันขัดกันพูดเพียงแค่นี้คงจะเข้าใจกันแล้วเนี่ยคงจะมองเห็นภาพแล้วไม่ว่าจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบต.เป็นส.ส.เป็นส.จ. เอาเงินคือทรัพย์ไปซื้อเอาเสียงเพื่ออำนาจอำนาจเพื่ออะไรอำนาจเพื่อทรัพย์ทรัพย์เพื่ออะไรทรัพย์เพื่ออำนาจมันก็เลยวนเวียนกันอยู่เพียงแค่นี้แล้วบ้านเมืองจะมีความสุขได้อย่างไรทุกวงการกลายเป็นสนามแย่งชิงผลประโยชน์ที่มันขัดกันจึงต้องออกกฎหมายที่จะเรียกว่าจริยธรรมเชิงลบกฎหมายออกมาควบคุมให้มนุษย์เชือดคอหอยกันในการแสวงหาประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์ด้วยทรัพย์และอำนาจนั้น